बना दी तेरे सपने पर दुआर विरह मिटा कर मिलन का लाया यह त्योहार जी करता सपने पर दुआर विरह मिटा कर मिलन का लाया यह त्योहार रे मन बन जा रे सपन सलोने आज फिर आना आधी रात रे आना आधी रात मन बन जा रे बावरे सपने खोना नहीं तू संपत्ति अनमोल मत खुल बरन नींद तू विष मधु में मत जो सुख पाया स्वप्न से मन को ही आभास प्रेम में अब भी शेष है आस और विश्वास रे मन को ही आपस रे मन बन जा रे बाव रे उचट न जाना नींद तू उचट न जाना नींद तू बीत न जाना रात रे टूट न जा जाए सौगात रे मन बन जाए मुझे पल में बहुत दूर दूर।